Tą generację tego napędu, podczas gdy konkurencja wprowadza dopiero pierwszą. Między innymi dlatego Toyota dominuje na naszym rynku. Aż 44% używanych hybryd w Polsce to pojazdy tej właśnie japońskiej marki. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 17 dzień kwietnia, jest ósma. Robert Grządowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Prokuratura przesłucha we Wrzosek. Chodzi o sprawę śmierci współpracowniczki prezesa PiS-u. Czerwono-biały znak z napisem zakaz fotografowania od dziś w miejscach ważnych dla bezpieczeństwa kraju. Donald Trump kontra Harvard. Administracja prezydenta szykuje kolejny krok przeciwko uczelni. Prokurator Ewa Wrzosek świadkiem w śledztwie w sprawie śmierci Barbary Skrzypek. Początek przesłuchania za godzinę. Ewa Wrzosek przeprowadziła przesłuchanie Barbary Skrzypek w połowie marca. Czynności trwały z przerwami ponad 4,5 godziny. Prokurator nie zezwoliła na udział w tej czynności pełnomocnika kobiety mecenasa Krzysztofa Gotkowicza. Jak wskazywała na początku kwietnia, prawo nie nakazuje uwzględniania takich wniosków w przypadku przesłuchania świadków. Jak dodawała, inaczej sprawa ma się w przypadku stron postępowania, czyli na przykład podejrzanych albo poszkodowanych. Prawo to nie jest suchy zapis przepisów w ustawie czy kodeksie. Podlega wykładni, są określone zasady wykładni tego prawa. Prawo stosuje się w określonym celu. To nie jest lex, czyli to, co jest zapisane w ustawach, tylko również jus. W sprawie śmierci Barbary Skrzypek zeznania złożyli już m.in. obecny na jej marcowym przesłuchaniu mecenas Jacek Dibuła czy prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Michał Fedusio, Polskie Radio. Barbara Skrzypek, wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS-u, zmarła 3 dni po przesłuchaniu. Opozycja wiąże je ze śmiercią kobiety. Taką tezę wykluczyły wstępne wyniki sekcji zwłoki i relacji innych uczestników przesłuchania. W Porębie w Śląskiem mieszkańcy powiatu zawierciańskiego protestowali przeciwko budowie zamkniętego ośrodka dla cudzoziemców. Miałby powstać w Ciągowicach. Burmistrz Poręby Ryszard Spyra w mediach społecznościowych zapewnił, że mieszkańcy nie mają się czego obawiać. Protestujący, którzy o pomyśle ośrodka dowiedzieli się przed kilkoma dniami, mają jednak wiele wątpliwości. Jak widzimy to, co się dzieje za zachodnią granicą, w Niemczech, we Francji, no nie jesteśmy po prostu za tym za bardzo, żeby tutaj takie coś powstawało. Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo. Jak my mamy się poruszać po Ciągowicach bezpiecznie, skoro to wszystko idzie, spychane jest na naszą stronę. Przeciwko migrantom, żeby ośrodek tutaj nie powstał, tam gdzie był kiedyś więzienie. To jest na razie tylko koncepcja, prawda? Koncepcja koncepcją, to są już dokumenty, na przykład gmina Łazy udostępniła dokument do Straży Granicznej, no że są, jak tutaj pan burmistrz jest zwolennikiem, no to oni też są zwolennikami, żeby coś takiego powstało. Cudzoziemcy przebywaliby w strzeżonej placówce w czasie sprawdzenie ich statusu. Od dziś za zrobienie zdjęcia w niewłaściwym miejscu może spotkać nas karę. W życie weszła nowelizacja ustawy o obronie ojczyzny oraz ustawy o przeciwdziałaniu szpiegostwu. Nowe przepisy zabraniają fotografowania około 25 tysięcy strategicznych obiektów w całym kraju. Ma to służyć bezpieczeństwu, podkreśla szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. To jest zwyczaj i prawo obowiązujące w bardzo wielu państwach i w swej istocie ma ono wzmocnić naszą odporność naszej infrastruktury, odporność naszych sił zbrojnych, utrudnić działanie potencjalnemu przeciwnikowi, który może godzić w nasze bezpieczeństwo. Za złamanie przepisów grozi grzywna albo areszt. 3 osoby nie żyją, blisko 30 jest rannych. To bilans ataku na ukraiński Dniepr. Rosjanie użyli dronów. Wśród ofiar śmiertelnych w Dnieprze jest jedno dziecko. Wśród 28 rannych 4 to dzieci. Część poszkodowanych przewieziono do szpitali. Władze miasta podały, że rosyjskie drony bądź ich odłamki uszkodziły 15 budynków. Między innymi domy mieszkalne, obiekty handlowe, hotel i pocztę. Rosyjskie bezzałogowce atakowały też obwód sumski i charkowski. Tymczasem ukraińska armia w ramach odwetu atakuje rosyjskie obiekty wojskowe. Paweł Buszko, Polskie Radio. Urząd Podatkowy Stanów Zjednoczonych planuje cofnięcie statusu zwolnienia z podatku Uniwersytetu Harvarda, co byłoby nadzwyczajnym krokiem odwetowym administracji Donalda Trumpa. To zarzuca uczelni rażący antysemityzm. Władze Uniwersytetu odrzucają oskarżenia. Administracja Donalda Trumpa stara się wywrzeć presję na uniwersytet, który sprzeciwia się jej żądaniom zmiany zasad zatrudnienia i innych praktyk, czytamy w portalu telewizji CNN. Biały Dom żąda, aby uniwersytet wyeliminował swoje programy różnorodności, równości, integracji oraz zakazał masek podczas protestów na terenie kampusu. Amerykański rząd już zablokował 5 miliardów dolarów finansowania dla najstarszego uniwersytetu w kraju, który sprzeciwia się żądaniom politycznym Białego Domu. Powołuje się przy tym na konstytucyjne prawo prywatnych uniwersytetów do decydowania o własnych praktykach nauczania. Organizacje non-profit korzystające ze zwolnienia z podatku mogą je utracić, jeśli naruszą szereg zasad, w tym dotyczących działalności politycznej. Jednak takie uchylenie byłoby rzadkim posunięciem ze strony amerykańskiego fiskusa. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ósma 5, czas na sport, Dariusz Urbanowicz. A w tym serwisie tylko ćwierćfinały Ligi Mistrzów UEFA, bo to była prawdziwa uczta dla kibiców futbolu. Inter Mediolan zremisował z Bayernem 2-2, przed tygodniem w Monachium było 2-1, zatem awans Interu na San Siro. Padało i było ślisko, a na dodatek wiał potężny wiatr. Było wiele walki i mało futbolu. W pierwszej bezbramkowej połowie przewagę miał Bayern, ale lepsze sytuacje bramkowe stworzył Inter. Na początku drugiej odsłony trafił Kane. Inter zareagował złością i agresją. Efektem były dwie bramki po rzutach rożnych, Lautaro i Pavarda. Bawarczycy po szoku powoli doszli do siebie i natarli. Wyrównał Dyer nieprawdopodobnym uderzeniem głową. Tylko dzięki ogromnemu poświęceniu, znakomitej grze w defensywie i szczęściu piłkarzy Interu wynik się nie zmienił. Ale zdaniem włoskich fachowców w przekroju dwóch meczów Inter w pełni zasłużył na awans. Bohaterem spotkania był mistrz świata i zdobywca jednej z bramek, najlepszy na boisku Lautaro Martinez. Trener Inzaghi był bardzo dumny ze swojej drużyny i podziękował Bayernowi za piękną sportową walkę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Arsenal Londyn wygrał 2 razy z Realem Madryt. Wczoraj na Santiago Bernabeu 2-1, a przed tygodniem na Emirates 3-0. Kanonierzy wchodzą do półfinału z szykiem, pisze dziennik i Guardian ocenia, że to spektakularne zwycięstwo. Od początku w Anglii było poczucie, że chyba tym razem się uda. Zmącone przeczuciami na temat królewskich i ich niesamowitego talentu do powracania z zagrobu. Dobrze oddaje to teksty w Timesie. Teraz, gdy Bernabeu milczy, gdy mityczna bestia została zabita, możemy spojrzeć wstecz i powiedzieć, że oczywiście tak dobra drużyna jak Arsenal nie mogła stracić 4 bramek. Pisze w dzienniku Martin Samuel, ale dodaje, że tak naprawdę podczas spotkania były chwile, gdy kibiców pewność siebie opuszczała. Cóż, złe przeczucia nie zawsze się sprawdzają. Kanonierzy są w półfinale po raz pierwszy od 2009 roku. Wtedy przegrali z Manchesterem United, a teraz? Teraz będą mieli okazję zemścić się za porażkę Aston Villa, bo zagrają z PSG. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Zatem pary półfinałowe to Barcelona Inter i Arsenal PSG. Mam wieczorem mecze Ligi Konferencji z polskimi klubami. O tym będziemy jeszcze oczywiście mówić, a czwartek będzie słoneczny i ciepły, nawet gorący. 30 stopni możliwe dziś na zachodzie kraju, w większości Polski sporo ponad 20 stopni Celsjusza. Autopromocja. Tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. My jeszcze w Europie możemy dbać o to, żeby ten przekaz, będąc stanowczym, miał jednak mimo wszystko jakieś cywilizowane ramy. Nie chodzi o to, że my tu chcemy powiedzieć, proszę nie jeść. Mamy jeść. To chodzi o pewien rodzaj uważności i to nie jest tylko uważność na jedzenie. To jest uważność na życie. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. Sejm odrzucił petycję grupy rodziców, ale temat ewentualnego zakazu spowiedzi dzieci nie zniknął i o tym dziś rozmawiamy. Kolejne głosy w tej sprawie na początek 3:00 porannej audycji. 2:00 i 7:00. Spowiedź dzieci 9-letnich jest tak traumatyczna, tak straszna, że to powinno być absolutnie zakazane. To powoduje, że ludzie dorośli do dziś nie chcą chodzić w ogóle do spowiedzi. To jest najgorsza trauma, jaką dziecko może przeżyć. Spowiedź. Czyli przyznanie się do jakiejś absurdalnej winy, której 9-latek nigdy nie ponosi. Jeżeli zakażemy tej spowiedzi, czyli automatycznie narzucamy tylko negatywny wydźwięk, to jak ja jako rodzic wierzący mam szansę przekonać moje dziecko do tego, że spowiedź jednak ma sens, że ze spowiedzi może wyniknąć coś pozytywnego. W tym momencie narzucamy tylko negatywny wydźwięk, co po prostu nie do końca jest uczciwe moim zdaniem jako osoby wierzącej. Pani powiedziała, że rodzice przygotowują. Tak, przygotowują rodzice najczęściej, ale nie wiedzą, o co ksiądz pyta przy konfesjonale. Ja miałam 12 lat, pytał mnie do dziś, pamiętam, jak się bardzo wstydziłam, czy chłopcy, a co ja robię. Takie rzeczy na temat randek i TPO. Rodzicom nic nie powiedziałam, także to nie zależy od rodziców, zależy od tego, kto tam siedzi za kratkami. Dziękuję bardzo. To Remy Zero, Save Me. Jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Tadeusz Kowalski, medioznawca, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Witam pana. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. A skoro pan profesor jest w studiu, to nie może być innego pierwszego pytania niż to, czy podczas debaty prezydenckiej w Końskich złamano prawo, jak twierdzi grupa posłów PiSu, którzy złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w warszawskiej prokuraturze. To bardzo polityczna reakcja, nie mająca wiele wspólnego z prawem. Jeśli spojrzeć na kodeks wyborczy, zwłaszcza artykuły od 116 do 120 kodeksu wyborczego, telewizja absolutnie ma prawo organizować wszelkiego rodzaju imprezy związane z wyborami. Artykuł 120 nakłada tylko jeden obowiązek. Przeprowadzenie takiej debaty dla wszystkich kandydatów na 2 tygodnie przed wyborami. To jest jedyny obowiązek, który telewizja ma, ale to nie znaczy, że nie ma innych obowiązków. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że był bardzo pozytywny efekt społeczny tej debaty. Ale to do tego przejdziemy, panie profesorze. Posłowie PiS-u mówią tak, że i zresztą też mówi to szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski, który nazywa siebie sam pisowskim talibem, że tutaj doszło, że telewizja publiczna nie powinna brać w tym udziału, ponieważ to było, cytuję, ustawka 2 kandydatów, a nie debata wszystkich kandydatów zarejestrowanych przez Państwową Komisję Wyborczą. Czy pan miał takie poczucie, że tutaj doszło do złamania właśnie standardów debaty publicznej, że telewizja publiczna jako ta, która powinna dawać wszystkim równe szanse, te szanse ograniczyła do 2 kandydatów? Absolutnie nie. Po pierwsze, nie używałbym języka kiboli do określenia zdarzenia, które jest poważnym wydarzeniem, czyli debatą kandydatów na prezydenta, ale nawet nie o to chodzi. Zwracam uwagę, że sekwencja zdarzeń była inna. Najpierw w sposób dość arogancki kontrkandydat wzywał drugiego kandydata do stawienia się jeden na jeden. Karol Nawrocki. Do rozmowy, tak. No nie będziemy... Kandydat tutaj, PiSu. Kandydat. Poważny kandydat, który ma dobre notowania. Wzywał drugiego kandydata dość obsesowo do stawienia się na debatę. Kiedy ten w końcu odpowiedział, to było oczywiste, że to będzie wydarzenie, które jest interesujące dla opinii publicznej. I trzeba zwrócić uwagę, że już w tym momencie obaj kandydaci, jakby zliczyć ich głosy, to jest około 60% potencjalnych wyborców. To jest bardzo dużo. Poparcie w sondażach. Poparcie w sondażach. I teraz oczywiście jest pewna dynamika zdarzeń. Tak? Organizatorem spotkania jest sztab wyborczy, ale zwracam uwagę, że wcześniej w telewizji spotkały się 2 sztaby wyborcze. Później być może chciano się wycofać jeden z kandydatów z tej debaty, dlatego zrobiono histerię z udziałem jeszcze innych nadawców, co zupełnie było niepotrzebne, bo telewizja zadeklarowała gotowość udostępnienia sygnału wszystkim zainteresowanym, a ktoś musi sygnał wyprodukować. Jesteśmy w radio, wiemy, że jest to pewna technika za tym stoi, ale w telewizji jeszcze bardziej złożona, bo to jest kwestia dźwięku, rozstawienia kamer, wszelkiego rodzaju urządzeń wspomagających, które powodują, że taką audycję można w ogóle wyemitować. Ja przyznam, że jestem pełen uznania dla tych, którzy tę audycję zrealizowali, bo sytuacja była niezwykle dynamiczna. Z 2 zrobiło się 8 kandydatów. De facto reprezentują oni prawie 90%, 80% potencjalnych wyborców, według sondaży oczywiście. Dodajmy, że telewizja publiczna będzie organizowała debatę, tak jak mówi ten artykuł 120 kodeksu wyborczego, 12 maja i tam będą wszyscy kandydaci, którzy zostaną zarejestrowani, tak, do końca kwietnia przez PKW. I to jest właśnie też pierwsza okoliczność, że nie ma czegoś takiego pojęcia na dzień dzisiejszy prawnego, jak wszyscy kandydaci, bo to pojęcie pojawi się w momencie komunikatu PKW, kim są kandydaci, czyli nazwiska będą. 24 chyba ma być opublikowany komunikat, bo to jest podstawa druku kart wyborczych. W związku z tym no też jest to taka histeria lekka, że o, bo tutaj właśnie nie wszyscy kandydaci. No niektórzy nie chcieli uczestniczyć, niektórzy się zgłosili, uczestniczyli. To, że zorganizowano to w tak bardzo krótkim czasie i zupełnie sprawnie przebiegła ta audycja, to jest absolutnie uznanie dla producenta, czyli w tym momencie dla TVP. Wczoraj opublikowano komunikat TVP, że również za sygnał zapłaci sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Ale tak, czy jeśli to organizatorem debaty był sztab Rafała Trzaskowskiego, to czy nie powinno być tego oznaczenia, bo politycy PiSu też twierdzą, że powinno być oznaczenie, że to jest materiał wyborczy sztabu Rafała Trzaskowskiego? Pewnie powinno być, jakkolwiek no tutaj ograniczono się do komunikatu słownego. To jest kwestia interpretacji, czy uznamy, że komunikat słowny jest wystarczający, czy nie, bo jednak dwukrotnie na antenie powtórzono tą informację, że to jest audycja nie będąca audycją nadawcy, tak? Czyli w tym przypadku Telewizji Polskiej oraz innych telewizji, bo zaproszono jeszcze dwie dodatkowe duże telewizje. TVN24 i Polsat. I Polsat. Ja zwrócę uwagę, średnia oglądalność tej debaty, która była dosyć długa i zaczęła się z ponad 40-minutowym opóźnieniem, to było ponad 6 600 000. To jest rewelacyjna w ogóle oglądalność w naszych czasach. Ona pokazuje w ogóle zainteresowanie ludzi jakimiś sprawami publicznymi i polityką. Ja widzę wielki zysk społeczny, że się ta audycja odbyła, choćby polegający na tym, że ludzie poznali kandydatów, niektórzy, którzy się może mniej interesują. My żyjemy polityką, ale bardzo wielu ludzi naprawdę polityka na co dzień nie interesuje. Jednak 6 milionów ludzi zobaczyło, jak myślą, jak formują zdania, jak się odnoszą do pewnych kwestii, które są istotne. I to jest wielki zysk społeczny. Poza tym nie wyobrażam sobie sytuacji, w której odbywa się debata pomiędzy dwoma, można powiedzieć, no, poważnymi kandydatami, takimi, no, którzy mają przynajmniej w świetle notowań dobrą pozycję i telewizja publiczna w tym nie uczestniczy. To dopiero byłby skandal. To jest, że mówię, telewizja czegoś takiego nie pokazuje, że telewizja czegoś takiego na miesiąc przed wyborami. Oczywiście, to jest jej obowiązkiem po prostu. A ja czy też... Telewizja Republika powinna być tam dopuszczona? Bo kandydat PiSu, który początkowo, tak jak pan zwrócił uwagę, sam zaproponował tę debatę, wziął udział jego sztab w negocjacjach, jak to ma wyglądać, po czym dołożył warunek, że Telewizja Republika tam powinna być. Ja uważam, że to był pewien rodzaj pretekstu. No jeżeli telewizja udostępnia sygnał każdemu zainteresowanemu, w końcu ten sygnał też wzięła Republika, wzięły też inne telewizje, Telewizja Trwam, nie ma przeszkód, to nie jest konieczne. To oczywiście jest element jakiegoś takiego wylansowania się w szerszej opinii publicznej, że istniejemy, też uczestniczymy obok tych wielkich, uznanych stacji, też jesteśmy. Mają do tego prawo oczywiście starać się, ale pytanie jest, czy to byłoby konieczne, zwłaszcza, że sposób zachowania się wydaje się daleko odbiegający od standardów. Myślę o tak zwanych pracownikach tej telewizji, którzy... Pan ich nie nazywa dziennikarzami? Może pozostaniemy przy określeniu pracownicy. Media workers to jest określenie Ryszarda Kapuścińskiego. Jest coś na rzeczy chyba. Mówi pan o tym młodym człowieku, który tam ciałem próbował torować sobie drogę. No, te obrazki nie napawają jakimś szczególnym optymizmem. Ja myślę, że jednak pozostajmy przy tym, że to jest duża korzyść społeczna, że dużo ludzi to obejrzało. Rekordowe zasięgi w internecie. Czy sztab tego czy innego kandydata zrobił błąd, czy nie? To jest sprawa tego sztabu. To mnie nie interesuje. Z punktu widzenia regulatora nie ma tu w ogóle żadnego punktu, nie ma żadnego momentu zaczepienia, żeby interweniować w jakikolwiek sposób. Telewizja publiczna ma wypełniać swój obowiązek. Jest też jeden element, o którym w ogóle wszyscy zapominają. Zgodnie z ustawą, nadawca samodzielnie kształtuje program i nikomu nic do tego. Być może nawet gdyby telewizja powiedziała, tak, my będziemy organizatorem tego spotkania, to też właściwie byłoby w porządku. Więc ja myślę, że to są takie historyczne reakcje, które polegają na tym, żeby robić pewne zamieszanie, tworzyć taką atmosferę sensacji, jakiegoś rodzaju niekontrolowania sytuacji. No, w porządku, zdarzyło się, jest okej. Było wielu kandydatów, mogli się wypowiedzieć, jedni byli lepsi, drudzy gorsi w ocenie potencjalnych wyborców. Nic wielkiego się nie stało. W ogóle dajmy sobie spokój, bo prokuratura sprawy idą ma do tutaj przodu. Coś do roboty? No myślę, że to trudno, ja nie chcę decydować za prokuraturę, ale ja tu w ogóle nie widzę punktu zaczepienia, bo no, jak PiS mówię... napisało w doniesieniu, że to są korzyści majątkowe o charakterze niepieniężnym, które TVP udzieliła Komitetowi Trzaskowskiego i z drugiej strony przyjęcie tych korzyści niepieniężnych przez Trzaskowskiego to złamanie kodeksu wyborczego i karnego. Przepraszam bardzo, czy to tylko Trzaskowski był w tym programie? Czy to było tak jak w końskich, w poprzednich wyborach prezydenckich? Nie. To było tak, że to było kilka sztabów i było 8 kandydatów. Czy oni też odnieśli korzyści niepieniężne? To jest pytanie retoryczne. Przypomniał pan tę debatę słynną z Końskich, organizowaną przez TVP, gdzie za publiczność robili działacze Prawa i Sprawiedliwości i to oni zadawali pytania. Czy wtedy Maciej Świrski, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, protestował? Nie był szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale zapewne by nie protestował, bo to jest właśnie taka trochę... A tak, bo to był 2020 rok, a Krajowa Rada jest od 2022. Tak. Także nie był, ale myślę, że wtedy Witold Kołodziejski też nie reagował, więc tutaj te standardy są podwójne. Zależy kto, co i w jakim momencie. Ja nie przejmowałbym się naprawdę tym hałasem, bo to jest, jeżeli korzyści odniosły, to wszystkie sztaby, tak? Bo jednak nastąpiło pewien ruch w notowaniach. Jakaś reakcja nastąpiła. Natomiast dlaczego przypisać, czy w związku z czym jakąś szkodę odniósł sztab kontrkandydata najpoważniejszego, to nie bardzo. Notowania pokazują, że nawet mu tam o 5 punktów procentowych poszło do góry. Czy to jest niekorzyść? No chyba, że w interpretacji tych działaczy to jest niekorzyść. No gratuluję logiki. Panie profesorze, sąd uznał, że telewizja Republika i w Polsce 24, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uchylił decyzję Krajowej Rady i Radiofonii, która przyznała koncesję tym telewizjom. Co dalej? No powiem tak, że z punktu widzenia rozstrzygnięcia konkursów na miejsca na tak zwanych multiplexach, to jest zdarzenie bez precedensu. Ponieważ dotychczas nigdy te decyzje nie były kwestionowane przez sądy. Nawet jeżeli były skarżone, to zawsze przyznawano rację Krajowej Radzie. W tym przypadku jest to błąd Krajowej Rady. To znaczy tutaj nie można mówić o błędzie wnioskodawców. Było 4 wnioskodawców. On jeden wystąpił na drogę sądową, uznając, ten, który chciał kanał robić taki o fake newsach. Tak, właśnie o dezinformacji, o zwalczaniu właśnie o dezinformacji głównie, tak. I teraz, bo zagadnienie jest ciekawe, ponieważ oczywiście sąd uchylił w pierwszej instancji, uchylił decyzję, no i musiał uchylić uchwałę, bo uchwała jest podstawą do wydania decyzji. Ta sytuacja jakby nie zdarzyła się jeszcze w przeszłości, żeby tak było, jeżeli chodzi o multipleksy. No, poczekajmy na sąd drugiej instancji. Zapewne nastąpi kasacja, znaczy nastąpi skarga kasacyjna. Jaką decyzję podejmie sąd wyższej instancji, zobaczymy. Ale czy te telewizje będą do czasu rozstrzygnięcia prawomocnego nadawać, czy nie powinny nadawać? Są takie głosy prawników, że już nieprawomocna decyzja jest podstawą do tego, żeby nie nadawały. Myślę, że to są opinie przedwczesne, choćby z tego powodu, że nie mamy pisemnego uzasadnienia wyroku i nie wiemy, co będzie w sekwencji tego wyroku, czy będzie stwierdzenie, że ta decyzja jest wykonalna natychmiast, czy też po prostu będzie decyzja, że uchyla się tę decyzję i wówczas no, sprawa jest jeszcze otwarta. Prawdę powiedziawszy, no, każdy scenariusz wyjścia z tej sytuacji jest bardzo trudny, bo to raczej sytuacja zaskakująca. Sąd uznał, że przewodniczący Krajowej Rady Maciej Świrski nie zweryfikował wystarczająco tych wniosków o koncesję. Tu bym powiedział jednak całej Krajowej Radzie, bo zawsze uchwała jest decyzją Rady, a nie jest decyzją przewodniczącego. Akurat tu przewodniczący wykonuje decyzję Rady, czyli całego grona. Ja się wstrzymałem wtedy przy podejmowaniu decyzji właśnie z powodu okoliczności w ogóle procedowania. Po pierwsze zostało w trybie nagłym zwołane posiedzenie w piątek. Z piątku na sobotę jakby trzeba było natychmiast podjąć decyzję. Ja zwróciłem uwagę, że opinia ekonomiczna jednego z wnioskodawców była negatywna. Departament ekonomiczny naprawdę jest bardzo oszczędny w formułowaniu jakichś konkluzji. Jeżeli Departament Ekonomiczny zwraca uwagę, że nie posiada wnioskodawca wystarczających środków i że zamierza swoje finansowanie opierać na darowiznach, to powinien być bardzo czytelny sygnał dla Rady, że być może należy wstrzymać się z decyzją, wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. A dlaczego tutaj można się nie chciano wstrzymać? Nie wiem, nie rozumiem, dlaczego z piątku na sobotę trzeba, bo jeszcze to były okoliczności o tyle nadzwyczajne, że przewodniczący był za granicą. Tutaj musimy postawić przecinek, ale pan profesor Tadeusz Kowalski z nami zostaje. Przechodzimy do internetu i będziemy rozmawiać właśnie między innymi o zagranicznych wyjazdach przewodniczącego Świrskiego. Zapraszamy do reklamy. Szukasz prezentu, który ucieszy twoje dziecko na komunię? W RTV Euro AGD znajdziesz same trafione pomysły. Na przykład Xiaomi Redmi Note 14 z systemem aparatów 108 megapikseli wspieranym przez AI. Idealny do zdjęć, zabawy i kontaktu z bliskimi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 888. Teraz tylko 749 zł. Zrób dziecku prezent, którego nie zapomni. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.

A taki piękny dzień warto rozpocząć z przytupem, więc może mniejsza gra. Ostatnia w tym tygodniu. Zwyciężczyni lub zwycięzca wybierze piosenkę na koniec naszej porannej audycji. Nie będzie jak na spowiedzi, spokojnie. Będzie bezstresowo, ale emocje związane z rywalizacją mogą się pojawić. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy. Once upon a time you're just so fine. Give me the bums a dime in your prime. Then you. People call, say beware, doll. You're bound to fall. You thought they were all. Can you. About everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. Take your diamond ring. You better pawn it, babe. You used to be so amused. And the Pauline and Rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. But you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chappell Roan, Good Luck Babe, że to nie była piosenka poprzedniego roku na gali Grammy? Dziwne. Jest 8:40, dla uczestników to może oznaczać emocje, a dla reszty słuchaczy ten czas to zdecydowanie pora relaksu. Gramy. Mniejsza gra. I było tym, zgodnie z umową. Pan Hubert Spisarzowicz, Kołobielska-Białej, z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I pan Rafał z Grudziądza, witam również. Dzień dobry, witam. Dzisiaj Wielki Czwartek, szkoły mają wolne, a panowie, panie Hubercie, pan w pracy, do pracy, czy dzisiaj laba? Jeszcze w pracy, ostatni dzień. Jeszcze w pracy. W tym tygodniu, myślałem, że może już emeryturka, nie, tak dobrze nie jest. A pan Rafał? No ja jeszcze w pracy i jutro też w pracy. No to trzymamy się razem. Proszę jutro też być z nami. Będziemy starali się ten poranek jakoś jutro także wielkopiątkowy umilić. Panowie, gramy. Zaczyna pan Hubert. Panie Hubercie, pierwsze pytanie. Kto namalował najbardziej rozpoznawalną Ostatnią Wieczerzę? Ostatnią Wieczerzę kto namalował? No, widzi pan na pewno ten obraz teraz oczami wyobraźni. Tak. Z Olimpiady idę jeszcze. A nawet były takie nawiązania podobno. Była Leonardo da Vinci. Tak jest. Leonardo da Vinci autorem tego obrazu. Pierwszy punkt dla pana Huberta, teraz pan Rafał. Panie Rafale, jak nazywamy rozpoczęte dziś 3 dni przygotowania do świąt wielkanocnych w kościele katolickim? Trójka w nazwie, niejako ukryta. O, już z 5 sekund minęło, panie Rafale. No dobrze, to ja powiem. Triduum paschalne to jest określenie Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Wielkiej Soboty w Kościele Katolickim. 1-0 po pierwszej serii pytań. Wracamy więc do pana Huberta. Panie Hubercie, ile jest zasad dynamiki Newtona? Zasad dynamiki Newtona są 3. Tak jest. Tu także trójka była ukryta i to oznacza 2 punkt dla pana Huberta. I już wiemy, jak się skończy mniejsza gra, ale dajmy szansę panu Rafałowi, panie Rafale, jeszcze na punkt honorowy, a tym bardziej dlatego, że pytanie jest sportowe. Który klub wygrał piłkarską Ligę Mistrzów w 2005 roku? Podpowiem, jego bramkarzem był Jerzy Dudek. Liverpool i Dudek bohaterem. Pamiętamy te słowa, wspaniałe rzuty karne, a wcześniej obrona w dogrywce po strzale i dobitce Szewczenki. To przeszło do historii także przechodzi dzisiejsza mniejsza gra, wygrana przez pana Huberta. Gratulacje. Zdrowych, wesołych świąt dla mojego rywala. Dziękuję. Pan Rafał jeszcze jutro w pracy, ale później będzie świętował na pewno. Panie Rafale, bardzo dziękujemy. Jakieś pozdrowienia w ramach Nagrody Pocieszenia? Tak, pozdrawiam moją żonę i całą rodzinę z Grudziądza i okolic. Pozdrawiamy i życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego na te święta wielkanocne, a pan Hubert wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. No, będzie to Black Sabbath i Warpix. Dobrze, Black Sabbath dzisiaj pożegna. Napisy końcowe na tym zespole, a jakieś słowo dla mnie na jutro? Jeszcze przed świętami? Niech będzie transgresja. Transgresja. Dobrze, ja sobie tylko zanotuję, pozwoli pan, żebym nie zapomniał później, bo czasami mam pamięć dziurawą do tych słów. I muszę odsłuchiwać z tak zwanego szpiega. Panie Hubercie, dziękujemy pięknie i pozdrawiamy. Dziękuję i gratuluję zwycięstwa. Miłego dnia wszystkim życzę. Za 13 minut, godzina 9, w porannej audycji wracamy jeszcze do tematu ewentualnego, proponowanego przez grupę rodziców zakazu spowiedzi dzieci. Państwo dzisiaj emocjonalnie także w tym temacie, 2 dwójki i 7 trójek. Jeżeli gdzieś tam dzieci są zmuszane przez rodziców do tego, no to to jest zupełnie inna sprawa, ale to w tym momencie drogą chyba ku temu jest jakaś edukacja rodziców, tak? Czy to jest konieczne, czy nie? No można przystąpić w późniejszym wieku, już jako osoba dorosła. Rodzice są przeciwni spowiedzi tak samo, jakby byli przeciwni pomocy, czy psychicznej, czy fizycznej. I to wszystko zależy, czy dziecko będzie przygotowane dobrze do spowiedzi, czy do lekarza. To zależy od rodziców, jak do tego podejdą, bo dziecko może mieć traumę w każdym przypadku. Ja mam akurat szwagra ewangelika i u nich nie ma spowiedzi w konfesjonale, tylko jest taka spowiedź powszechna. I moim zdaniem to by było rozwiązanie problemu, bo wtedy ludzie wszyscy w myślach wyznają swoje grzechy, jest im odpuszczone i dzieje się, niech się darzy. No, ale to by wymagało zmiany prawa katolickiego, kościelnego, a tu mówimy raczej o zmianach w prawie państwowym, w prawie karnym, może cywilnym. No dobrze, teraz Mela Kotelu, Giralf Kamiński. Zobaczyć ciebie. Kotelu, Giralf Kamiński, 20. miejsce ostatniego notowania listy przebojów, pierwsza trójka. Głosujemy na ewentualną poprawę miejsca na lpt.polskieradio.pl. A na koniec porannego spotkania wybór pana Huberta, zwycięzcy mniejszej gry Black Sabbath War Pigs w obszernym fragmencie. Generals gathered in their masses.